أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. دې ځنه د بني اسرائیلو د آخري نبی ذکر کوي، اشاره ده دې طرف ته چې دا بني اسرائیل يهود پدي کې دا قباحتونو خباثات چو لدا دا اول تر اخره پوری وو، او لکه څنګه چې غي اول کې مخالفت کړلې نو د آخري پیغمبر چې بني اسرائيلو کې عيسى عليه السلام وو دا غي مخالفت کړلې او منلې نه لیکلي. وقفینا علی آثارهم، اور اولې کومګه په نقش قدم د دوی باندې، د عيسى ابن مریم، عيسى زید مریم، مصدقا لما بین یدیه، په داسې حال کې چې تصدیق کوونکې او داغې چې مخې ته داغ من التورات چې تورات تورات دی، معنی تصدیق کوونکې او د تورات چې دا د عثماني کتاب دی او حق کتاب وو. او آتیناه الانجیل، او ورکو موږ ته انجیل، انجیل کتاب هم ورته ورکو. انجیل د نجل نه دی او نجل اصل ته وي، او دا اصل کتاب وو. بیا د هغه شاګردان ولګېدو د عیسی علیه السلام داغه صحابه داغه ولا شرح وکړي، داغه یو انجیل نه سلور انجیلونه جوړ شو، اناجیل اربعه وته وي. دا اصل کې شرح دا وضاحت ته، ځکه دا الله د کتاب وضاحت پیغمبر کوي کنه، داغه ذمہواری. عیسی علی السلام چې کوم وضاحت کړو داغه سلور شاګردانو هغه رايو زه کو، یو ته لوقاوي، بلته مرقس وي، بلته متاوي، بلته یوحنا وي، دا سلور داغه صحابه هم دي. نو اصل انجیل چې وو ناغا دغه ځکه انجیل وته وي، د نجل نه دی کنه، یا نجل چایو وسعت ته وي. او دې کتاب کې الله ډېر وسعت او فراخي چولې وا. يهود چونکه ظالمانو په کې خباستونه ډېرو د دیو جنا پای خبره تنګ شوی وا، بعض حلال الله پای حرام کړو د تعذیب لپاره سزا ورکولا، او په دې کې حلال کړو ځکه وته انجیل وي. والله علم فيه هدى ونور، چې پاغي کې هدايت او رڼا هم وا. هدايت دا نفس احکام د انجیل چې دي کنه دته وي، او نور خو هغه رڼا چې الله پاغي کې هغه دلایل په موجود وا، دلایل ثابتو، ځکه نور رڼا سره شیخ کارکی کی کنه، د دلیل سره هم اصل کې شیخ کارشی، مدعا واضح شي کنه. او مصدقا لما بین یدیه من التورات، او تصدیق کوونکې او داغې چې مخکې د دین او چې تورات ته معنی، لکه څنګه چې عیسی علیه السلام تصدیق د تورات کو، نو انجیل هم تصدیق د تورات کو کنه. په هغه کې د تورات ذکر وو چې د آسمانی کتاب دی او حق دی، او هدن او پورا هدایت او موعظه للمتقین، او وعظ او نصیحت او د پاره د پرهیزګارانو، د پاره د متقیانو. نو سوال دا دی چې مخکې قوم هدن ویلې دي، وروسته بیا هدن وی، او دا مشهور قانون دی، قاعده د عربو د عربیتو، چې نه کړه چې معاد شي، نه کړه ثاني غیر ولای. نو دا خو هغه مخ کې خدا نه لیکنی، بیا به ال خدا ویلو، او که هغه مخ کې وینو بیا خو تکرار عمره ته کنه. د دې وجنه هغه مخ کې هدایت هغه نفس احکام د انجیل یا دی، ادا رست هدایت څه دی؟ دا هغه هدایت منقوله د مخکنو کتابونو یا دی، ښه چې هدن دغه پکې مو کنه، هدایت منقوله من الکتب السابقه، اواز او نصیحت د پاره د پرهیزګارانو وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه دلته تقدير دی اصل کې چې دې خلق ته ویل شي چې تاسو په دې کتاب فیصله کوي د الله کتاب دې فیصلو د پاره قيل لهم او فیصله دې وکي انجيل والا پاغه سو چې را لګل دي الله پاغه کې انجيل والا دې پاغه فیصله وکي بولې ایک دلائل دې چې هغه دلالت کوي په نبوت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پاغه فیصله وکي کنه که فیصله هم پاغه وکړه دا پیغمبر به اومنه نشاپوري وي ومن لم يحكم بما انزل الله او سوک چې فیصله نه کوي پاغه کتاب پاغه سوچ را لګري دي الله اولئک هم الفاسقون دا صفاتونو والا خاص دي پاخنا فرمان دي ور درې فتوی به مخکې مره ته ویلو چې کله یو سړی ګناه کوي د حکم خلاف کوي خو په طریقه د انکاري هغه ته کفر وي انکار دي کوي کله په طریقه د اعتدای هغه ته بیا ظلم وي ځکه مخکې وي ملم يحكم بما انزل الله فولایکم الظالمون او کله په طریقه د نقصان کمی پکې وي دې ته بیا فسق وي ځکه وي ولایک هم الفاسقون دا درې د دې وجه نه راوړو او بیا شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله دې باب کې بهترین خبره کړې و چې د الله کتابونه اصل کې راغلي دي د پاره دي چې خلق ولګي او باغې باندې فیصله وکړي په هر دور کې الله دا حکم کړی دی د دې وجه نه هغه فرمایل دا هغه مشهور کتاب دی اعلام الموقعین عن رب العالمین په یوه کې وګت تفصیل کړو جلد 1 صفحه 47 کې مو ورسره صفحه 192 کې مو بیا بلکې صفحه 47 کې مو د عمر رضی الله تعالی عنہ قول را نقل کړو چې علم درې قسمه یا کتابی د الله کتاب الناطق یا سنت الماضیه د پیغمبر سنتی او دریم لا ادری دریم سي لا ادری ماته پته نشته معنی یا قران دی یا سنت دی کنه او ابو شافات ویلو چې لا تفتی ان الا د کتاب الناطق او سنت الماضیه فتوا چې ورکه نه یا ود الله په کتاب ورکه یا ود پیغمبر په سنت ورکه بل څه شی بنی مخه دا مولا خبره خلکو ته مکه او چې مولا دا ویلی دی دی ویلی دی قران کې سدي هغه وایا حدیث کې سدي هغه وایا ادا ځکه چې تاسو دا بار بار را مخه تا مخه امر اغلیو چې وانه حکم بینهم بما انزل الله پیغمبر ته وی چې فیصله کینو پاغه څه کو چې الله را لګری دی نه الله یو سیس په صورت د وحی چلی کې را لګل دی هغه ته قران وایي او بلې په صورت دواه خفي کې را لګلې چې د پیغمبر سنت وي او بلکې سورې نساء کې خبره تیر شي و چې انا انزلنا الیک الكتاب لتحكم بین الناس بما اراك الله او دلته بار بار وې چې ګوره بما انزل الله دا الله په کتاب چا فیصله ونکړه کافر به یا به ظالمی یا به فاسقی درې درو درجو نه بخالی نه اعراف کې هم راشي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم الله چې سره لګلی دا غیر تابع شه غیر پسې شه فتوا پاغي ورکوې نه حال کې بم راشي نه هاتیا کې چې نزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء دا یو مضمون دی کنه بلکې دغه مسله سورې انکبوت یو 50 کې وراشي چا ولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم دې خلق له دا کافي نه ده چې موږ را لګلې پتا کتاب چې پدې بیان کیږي سارو ماقام دا پورا نه ده مانا داغی بیان چی کی گئی خود رسول اللہ سنت مخی ترازی دی قرآن بیان او تفسیر خواست نشی کولی بغیر دی سنت نگنا ان فی ذالک الرحمہ تغشان سبا کے پنزوس آیات کے وی چی قل ان ضللتو فینما عدلو علا نفسی و ان احتدیتو فبما یوحی الی ربی او یقینی نبی علیہ السلام پہ ہدایتو ما تا اللہ وحی گئی نسا کے تاوستو تیرشیو بینزش بیدگئے چه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم تا پرب من قسمی ایمان والا نشی که دے ترسو چه تا فیصله کون کے جوڑن کی پاغا مسلو کی جردیم یرد کرا غلی دی تا پسنت فیصلو نکی ایمان پکی نشتا نو حجرات کی براشی علم بی آیات کے چی آیوہ الذین آمنو لا تقدمو بین ید اللہ و رسول او ایمان والاو دا اللہ و دا اللہ دا رسول نمو مخی کی گئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر بال تراشی چې اکثر مفسرین نقل کړو لا تقولوا خلاف الكتاب والسنه دا څه خبره مکوي چې د قران او سنت خلاف داغي مطابق نه او دا خو علم نه دی چې پلان کیږي وی علامه دی وای دا څه شي علامه دی د الله د کتاب او د پیغمبر د سنت علم مو سره شته یره جیوی د فقہ جزئیات ته معلوم دي فقہ هو د مولا علم ته وی او که د دنیا جزئیات ته معلوم شي نو پای کې خپل یو بل سره دوره تناقض دی چې ته یو نشماري فقہ کې وګوره تخریج در تخریج در تخریج در تخریج مسله کم دی درته دی ایو شامی ودا ته مخه ته وګړو طالبین بن نظر دي چې دلته یو خبره کوي دلته بل خبره کوي آلته یو شان خبره وکړه ولې ګرستو چې لاړه خبره دی ورو چې ما سویلې دي بلکه یو کتاب کې یو شان خبرو کو دا غبل کتاب راواله د کرد المختار على الدر المختار دا غو مشهور کتاب دی شامی خو بل لګ بحر رائق باندې لګیدل دي منحۃ الخالق قال دا بل شان خبرو کی بلکه دا غو دوالو نه با خلاف خبره درین کتاب کیو کی مجموع رسائل کې مجموع الرسائل ځان له رسائل دی غراجه مرید شامی دا چې هر څه کې والا فقها جزئیات را نه غیر وی پلان کې او دلته فقها د سابقانو کې او سابقو یار وی ډیر وی مولا دی لکه وی شامی و ته یاد ده شامی و ته یاد و یانه خو شامی و باغ زمانہ کې چې داغه سره پرتاوا جزئیات پای کې ډیر زیات تر څه پکښتا دا پکې مشتا چې کستا د پوز نه وینې وایيږي او په بل څه نو دريږي نو په دې خپل تندي په خپل متیاز او الحمدلله ولګا دا به تاسو را افکار کوم چې شامی دام لیکلی دا نور خبره خو خیر ډیر باریک دي او دا دغه مولا لیکلی دي نو راو هم خلکو ته بیا ښه چې په تندي بوله بیا سورې فاتحه لیکي دا متیاز وبل یا په بدون کې وینه باندې دا ته منلی شي دا څه واره نوري خبرې پکې ډېرې زیات دي صفه په صفه الحمدلله کتل ان رو باطل دې چې دا غلطی دا غلطی دا غلطی مونږ نه منو چا سره باخې دې ډېر لوی عالم وي خو دې ته نه دي کتلې پانډي راجا مکړه دې پانډي راجا مکړه دې جمع النقال دې یو دې نه خبر رااله او دبل دې نه خبر رااله او دبل دې نه خبر رااله یو شی جو کو پای کېر څه ټالوګان پکې شتا ټماټر پکې شتا د سیو دانه پکې ملایويږي ام پکې ملایويږي کېله پکې شتا اوس خيار سره په کار دي چې صحیح شي ته نراوالي او غلط پری دي چې دا غلط دي ټیک ده مهنت به کړی لوي مهنت به دا محمد رسول الله سلام زمانه دا حافظ ابن قیم وي جل 1 صفحه 88 کې او یوزل عطاوی ابو هريره زلانو نه روایت کړي عطوا د امام ابو حنیفه رحمت الله له په مشران استادانو کې دي او دا عطوا استادانو کې ابو هريره زلانو ډېر داغه ډېر علم حاصل کړل دي او افسوس مقام بدایي چنن بایس کسان وی ویمونگا دا صحابو بیدبی نکو دا صحابی بیدبی ہوگی لیکن دا ابو حریر زلانو بارکی وی وی ٹک دا جہادیس تیر نکل لی وی دے فقیح نو فقہ و بلس شئی نو دین دا پتہ لگی چی تا فقہ دا قرآن و سنت نا علاوہ بلس تا وی مون کو فقہ قرآن و سنت تا وی دا دے تشریح تا وی او وی چی اغن نو نو دا اغن شاگرد عطوا بیاسنگا مجتہد شو او بیا داغه شاگردو امام ابو حنیفه څنګه مو هغه دا اتوا رحم الله شاگرد دی تابعی شاگرد دی کنه دا روایت داغه نه نقل کړی چې نبی علیہ السلام یو ځل جمعه تراغه نو ډیر لوی خلک راځه مشهو تاسو یو کوې دا څوک دی څوک راغلی دی ما هاذا ناغي وی دا الله رسول یو سړی دی علامه دا علامه نن جنو مخلی ولا ری علامه فلان کی دای ویلی او علامه فلان کی دای ویلی هغه وی دا علامه په کلاسه ته وی نبی علیہ السلام ته کوم علامه دا علامه لاس شه دی ناغي وته ری عالم الناس بیا انصاب العرب عالم الناس بیا عربیه عالم الناس بشعر عالم الناس بمختلف فيه العرب دا ډیر لوی عالم دی د ټول خلقو نسبونه ته معلوم دی علم الانصاب چې وته وی دا ډیر لوی عالم دی د دنیا ټول شعرونو ته مخې دی دا ډیر لوی عالم دی د عربو چې په څکه اختلاف راغلی ټول وته مخې دی دا ډیر لوی عالم دی په عربیت ډیر خپويږي لغت نحو صرف معانی دا وته خیال دی نبی له سلام وته وی یا هاذا علم لا ينفع وجهل لا يضر دا دا علم دی چې پوټي فایده بګی نشتا او کدا چاته نه معلوم نه غته هیڅ ضرر نشتا وجهل لا يضر او به ویل وی علم ثلاثه علمونه ورې درې دینو او ما خلافه هو فضل و دیره سواسی زیادی دی دا دری ستاپ کاری کی دنیا و آخرت کے وی علم آیت محکم او سنت قائم او فریضت عادل یا علم دی دا اللہ دا کتاب یا دا سنت دا رسول اللہ یا دا فرض مسئلی حکم دے فریضہ عادل اصل کے اگر فرض حکم دوئی چی اگر منسوخ نہیں لکہ اگر احکام کولیہ چی اللہ پا خفل کتاب کے بیان کری دی منسوخ نہیں دی کنا نداوی علم نه نو فیصله خو به ته په دې کې په قرآن دی کې او په سنت دی کې او چې کله یو سړی په قرآن او سنت فیصله نه کوي هغه ته مولا مو آیا دا ته فتوا کسی دلته یو تن راغی مې هلته نه فتوا راواله دا غني کړو نه چې فتوا راواغسته ناغي و دلیکلی وو پلانکي کتاب کې لیکلی دي مې دا خو دلیل نه دی شامی وی لیکلی دي مې شامی ډېر څه لیکلی دي داوی ابن نجیم لیکلی دي نجیم ډېر څه لیکلی دي ان شاء الله به ته مو خو یو به مو سره بیا مني ځکه ته خو دا غاره خبره داسې مني لکه قرآن جی او داسې مني لکه حدیث جی مونږ خو انسان دی بدنو وایو یو عالم دی غلطي د شیړه غلطه کې مونږی چاپسي نه ځو نه منو قرآن پسې بزو هدیو کې یو سړی داسې چې مونږ پوه کې چې غلطي نه ده دا خبره قرآن کې شته دا خبره حدیث کې شته نو په علل راس ولعین په سر ستر کو مونږ ته تیار یو لیکن اوس ویل دي هغه وی شامي ویل دي عالمگیر کې لیکلی دي بزازی را نقل کړی دي قاضی خان کې شته مبسوط کې خبره لیکلې ده پلانی لیکلې ده ډینګی لیکلې ده وای دا الله بندا دا فتوا نه ده فتوا خو دې ته وی چې هغه قرآن پیش کې او حدیث پیش کې ته چې دا هغه نه را نقل کړی ده چې دا هغه ته پوسو کې د شامي نه هغه وی مان ته تارخانی نه را نقل کړی دی هغه ویلې تا تارخانی ته جلال شي هغه وی امام محمد پلانکی شاګر محمد ابن سماع خپل کتاب کې لیکلې دي هغه ته جلال شي وی ګوري ته پوسو کې دا هغه کتاب ولټه هغه وی ودا خبره مون خپل قیاس کړو امام محمد دا څه خبره کړې ونه دا غي نذیر داو ګرځي خبره دلنه نه راغله دا مجتهد نه دی ویلي امام محمد خو مجتهد و امام یوسف نه دی ویلي امام ابو حنیفه ته نو خبر رستو خلق دا غي نشي جو کو بیا ته وی ودا فقه حنفی را ته پیژنې نه سر نه فقه حنفی نو چې فقه حنفی وی زدا اسی په بریتو لاس وې چې فقه حنفی ما ته مخه ترا الله گواذ کته د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فقه پیژنې امام ابو حنیفه ته خو غره چې دا غنه نقلی تو صحیح سند باندې دا خو تخریج در تخریج در تخریج مولا لګیدل وی او هغه په یو سیس باندې قیاس کو مسله رو باسه چې جی دا ما په پلان کې جزئیه باندې قیاس کو ته چې په جزئیو قیاس کین او ته د قران او سنت مخې دنو دا وی چې دا غي نظیرو جزئیاتو کې نظیر پروتو نو بل مولا راغنه دا غا نظیر ته وکتل نه پاغي قیاس کو نو بل راغنه راغنه بل څه شی جوړ شو کنه بیا په ځله یو تن ناغه وته وی په ځی سیو ته زما استاد محترم غطاله بکیر په کومه دا غوته وی وی دا کیر څنګه یا غریب کیر سړی دی لو د مور نه چې پیدا شه ونو سترګې لاندې وي هغه ته وی چې کیر سپینی نه هغه ته راستین څنګه یې نو دا د مې خوراک په شان دی نه هغه ته مې خوراک څنګه یې وی داسي نه هغه چې داسې په لاس ولا لاس وی دا حقوق دې مړ شو نه غلي او شی دا کم دی نه شروع شو چې هغه له تور سه نو شی په شانتی او دی بدل تا ته پیش کینې ته به حیران شي چیرې دا خو دې مولا لیکلې دي کتاب په انسان دی قل دې شوی دا عالم دی الله دې وبخي ان شاء الله مونږ به دای په حق کې دعا کوو چې ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وګوره دا هغه غلطي جزئیه منلو ته تیار نه یو دا دین نه دی دین خو هغه چې قران کې دی د محمد رسول الله سنت کې دی او الله وی چې پای په سره نه کوي یا به کافر یا به ظالم او یا به فاسق اخیری درجه دا ده وانزلنا اليك الكتاب بالحق دغه بیا ترغیب دي چې راشد الله په کتاب فیصله وکړي په قران فیصله وکړي ګوره ځکه دا قران هغه دی چې د تاسو ته حق بیان کوي او حق خبره کوي نو تذکرہ د قران کریم او عظمت د شان داغه پس د ذکر کولو د شان د تورات او د انجیل نه او دا چې اوس تحکیم ګوره په دې کتاب دی او دا چې کسان دي چې دې د اول نه تر اخره مخالفت کړو نو د دې کتاب ځکه مخالفت کوي لکه بنی اسرائیل چې دي نه خپل کتاب منو نه انجیل منو نه دا قران مني او رستو بم څخه کان دا زراشي چې هغه به يهودو تابع هغه چې قران ورته پیش کین غوونه له بغوتي وري ښا چې قران مړوي موږ څه ته پوي ګدا غټه خبرې موږ څه مکه او سو کو بګه دا وی دی له بو داس پکاري مخکي بسم الله به ویل پکاري دا غن رستو به آیت کریمه ټیک دا ادب دې خبره دا او پکار دا چې عالم ناسي چې دې په داس کې بل کوشش دې داو کې چې په داس کې ان شاء الله العزيز دې به په داس کې خپل کوشش دې دا اگر چې بيماري سره دې بيماري نه الله غلغه نه محفوظ ساتي کنه د دې بسې چې آیت براغه په کتاب کې کنه وې تا کتاب په داس نه کو استاد ویره دا آیات په کې فریدو ځکه چې ما داس نشته په دا الله دې کتاب خدا تاسو سره لوی قدر دی ښا او باد یغی چې غی وی جمعهتون آبادول پکار دی وای ټیک دا باد کې دا الله کورونه دی دا د وای چې د مسلمان د پاره یو لوی عمل دی چې دا الله کور ته ځان دار دی او دا غی نه مخ کې فرایض دی او هغه تا د خپل لاندې کړی دی دا الله کتاب د ټول زندګی کې به دا پوه نشوي نه به ځان پوه کو تا وخت دی چې لکه نیمه ګنټه او ګنټه او بیا دا الله کتاب کې څه ویل دي نه نه نه بس دا دا پوره دي کی څه وته کا پلان کې څه ابداوی لري ډنګي څه ابداوی جنید بغدادي فرمایي امام غزالي فرمایي او پلان کې څه ویل سړی ویل دي ډنګي یا خاصه کې لیکلي دي او کی سره أغله دا بس دی بغوونه چې بس دین می اوري داغه دین دغه دی او دین خو دا الله کتاب کې دی حق دی بیان او انزلنا الیک الكتاب بالحق اور الیک دی ممتا تا دا کتاب د پاره د بیان د حق لبیان الحق لاظهار الحق مصدقا لما بين يديه پدا سے حال کی چ تصدیق کو ان کے لیے داغ کتابوں داغ چ مخ کی دین دی من الكتاب چ کتابوں دا اللہ دی الف لام بگی جنسی دی الکتاب کے او دامن پد مقام کے بیانی کا مان دا ما بین یلے سری چ کتابوں دی کنا او با محاورہ مان دا سے ہوگا کہ مصدقا لما بين يديه من الكتاب چ تصدیق کو ان کے لیے داغ چ مخ کی دی دی کتابونو د الله نه د آسمانی کتابونو نه دا تورات دا انجیل دی دا نور صحف دی او محیمن علیه او محافظ دی د مزامینو داغه د الله کتاب څه دی دا محیمن دی محیمن معنا دی امین دی امام بخاری معنا کړي وا امینن علیه ډیر په امانت د مخکنو کتابونو مسله را نقل کړي نا پکې موجود ده یا محیمنا علیه من شاهدا علی صدقی دے گواله داغه په صدق باندې تفسیر الرحمن کې محایمی معنا کړی و یا خلیل فراهیدی وی چې کوم مشهور دو نحیان او مشر تیر شوی چې دسی ویم استادو هغه وی محیمن په معنا د رقیب او د حافظ راځي او معنا د ما غوکړه چې محافظ دې د مزامینو داغه ځکه خلیل فراهیدی ډیر لوی عالم او په نحیانو کې چې وګوري معتزله ډیر دی لکه په منطقیانو کې شیعگان ډیر دي په نحاتو په صرافو کې په صرفیانو کې اکثر مولان معتزله ډیر شوي دي لوی مولان وګوره زی مخشری ته معتزلی دي وګوره سیبوی ته معتزلی دي وګوره مبرد ته معتزلی دي وګوره بلته او بلته بلا شي دي پکې او د دې مشر چې و د سیبوی استاد بیا خلیل فراهیدی اهل سنت کې ښه نه معتزلی و نه رافیزی و ډیر نیک سړی و او د ریاضه اکثر قوانین داغه نقل لیکه مړوم په دې کې چې جمعات کې ستنه نو تمید کلیه جوړول لګیاو کتاب او تمخه د پروتو او هغه کې کلیه جوړول د ریاضه یو کلیه ایجاد کولا او په دې کې د ستنه نو تمید جوړا پری وخت دغه زمونږ مشرانو چې هغه قران او سنت باندې بو او دې علوم باندې داغه خو عبور وخا یو مستقل علم هغه جوړ کړل دی مستقل علم دا ډیر ګران کار دی ها دا علم یو مسله خو په یک ایجاد کې چرته هم چې قران او سنت نه علاوه نور علوم دي کنه یو قانون به ډیر تتبع او استقرا وکنه هغه به تلاش کینو قانون به جوړ کی چې ما استقرا وکړم ما تتبع کو ما نه ظاهر قتل او خدا ډیر ګران دي چې یو علم پورا رو با سي میدان ته علم الحروس او توي علم القوافي دا علم هغه جوړ کړل دي خلیل فراهیدی ښا هم په مهنت هغه کړل دي په دې کې او دا غي بحور برابر کړی دي بحور چې ودوي او دا ټول اوزان د شعر چې کوم دي هغه هغه بحور دراغون کړی دي دا علم الله تعالی ورکی کنا خلیل فراهیدی هغه وی محیمن په معنا د رقیب دی محیمن په معنا د حافظ دی او بیا د ادری والا معنی ذات کی ابن جوزی را نقل کړی دی تمره چې هغه امین په وی حاکمن را نقل کړی دی چې حاکم دی معنا دا کتاب ناسخ دی د نورو کتابونو نو پاغه کتابونو کې چې مسله او په دې کې کیفیت بدل شو الته یو مسله او دلته مسله د کمیت کې بدلی رااله او زیادت راغی او نقصان راغی نداولی ځکه دا حاکم نه پاغي باندې دا ناسخ دی او موهیمنن علیه او محافظ دی د مزامینو داغي علیه من علی مزامینی فاحکم بینهم بما انزل الله نو فیصله او په مینو د دې کې پاغ کتاب شرع علی کله دی الله الله چې کوم کتاب را لګلې دی نو د خلقو منځ کې فیصله پاغي وکا او الا تتوی اواهم او تابیداری مکوا د خواهشاتو داغی داغی د خواهشاتو تابیداری مکوا ردی خلقو اما جاک من الحق پتا سے حال کی چی ڈڑ کونگی داغینا چراغلی تا دا حقنا مورزن اما جاک دا اما سلاسل کی دا محضوف دا اب کلام کی رو بازی او دا اما عن سلال دا تتبین دا علماء دی دا تزمین ہوئی اور تزمین صورت داری چ کوم فعل تر او باز نه په صورت د حال د اسم فاعل کې رو باسا او مخ کې کلاغې نه نو علما وی لا تتبع او مور زنا ما جا کوم د حق معنا وی دا رکھا او فسرین وی تابعداری مکوا د خواهش شادو د دې چې ګډ کوون کې شدا حق نه چرالې غلې راغلې تا ته د حق نه معنا یو هغه د خواهش تابعداری دا چې هغه کې سړی د حق نه ډډ نه کوي مانه د حق خلاف نه مخه بند نه ده کړه تکه یو سړی وي یار زما دغه خواهش تیار دغه خواهش چې دی وخت مونږ کو نفل کو تلاوت کو دا خو شریعت خلاف نه ده کړه یار وجو نسم دامه لکیږي دا خو شریعت خلاف نه ده کړه یار یو سړی خواهش ته په خواهش رتين مطابق ده نه خواهش نه تانه بندې کوم خواهش هغه د قران او سنت خلاف ده ذکر وی عما جاک من الحق لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا دفاره ده هر یو گرزول لیمون ده قرآن کریم شرعتا شریعت و منهاجا اولار دتلو امام مجاهد وی مفعول ثانی حذف ده کلام کے ذات کی ابن جوزی را نقل کریو لکل جعلنا القرآن دفاره ده هر یو گرزول لیمون قرآن کریم ساسونا شرعتا شریعت و منهاجا اولار دتلو چا پکې فرق کړو چې شرع اصل کې وی ابتداء د لارې تا او منهاج وی نه لارې تا چا وی اول شرع عام لارې ته وی اره لارې تا او منهاج هغه ته وی چې هغه واضح دي ایمان دلیل ته وی بیا نو منهاج دلیل نه او شرعت مطلقاً لار د واضحی کنا چاوی شریعت نبی علیہ السلام دے او منهاج د الله کتاب دے چاوی وی شریعت احکام فرعیه دی او منهاج دا احکام اعتقادیه دی او بیا ابن کثیر نقل کړو د عبد الله بن عباس مجاهد دارنګ اکریمه حسن بصری قتاده ضحاک رحمهم الله قول چې شریعت او منهاج مانه سبیلا و سنہ لار او طریقہ لار او طریقہ هم داریو د پاره جوړ کړی دی ار یو چې دنیا ته راغلې ده کنه نو الله سدین باندې مکلف کړل دي کما قانون متنوالو کدي امتواله دي نو معنا سو تاسو مکلف کړی په دې چې دا الله په کتاب په فیصله کوي دا ومنه د دې په مقابله کې چې کوم خواهش ته به کټه ورځوي لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا ولو شاء الله لجعلکم امته واحده دا سوال جواب کوي چرا دا ولې د خلکو کې اختلاف دی او افتراق دی او ډلې جوړې دي یو خبره کوي بل بل خبره کوي ودا الله دا څه غوښته ده نو که الله په زور غوښته جبرن ټول به یو ډله جوړ کړی و لیکن الله ازمیخ کوي ښا ولو شاء الله که غوښته وي الله لجعلکم امته واحده نو خامخا ګرځولې به تاسو ډله یو په دین باندې ولکن ليبلوکم ولکن مناسی ولکن لکن لا یجبرو لیکن هغه جبر نه کوي یدا څه وایا لیکن اختیار درکړل دی لیا بلوا کوم دیدا پارا چه ازمیخ تو کی پتاسو فیما آتا کوم پاغس کی چه درکڑی دی تاسو تا اللہ ازمیخ کی نو پتی زکی پیو سوڑی ساڑو بی رالا چرا آری او زان زان لگگی گی یو یو خبر رکی او بلبلا خبر رکی او اللہ ام داسی ندا گوخت دا ازمیخ تا پارا دلی جوڑی کری دی نو مونگ سو کو بی فستا بی قل خیرات تا تلا رسان دا فستا بی قل خیرات نو گلن دیوالیو که خیرات تا نیکو تا قرآن و سنت تا بس لنڈا خبر دا خیرات سره دا الله طاعت خیرات سره اتباع داغه د شریعت ابن کثیر وی بس دې په لار شو دې ته وګوره چې قران کې شته او حدیث کې شته نو بس دې په لار شو بس تبه قل خیرات ور الله ما ته حکم کوي اتباع صرف مخکې کېدو ته نه وي بلکې هغه مخکې کېدو ته وي هغه منډه ته وي چې پای کې سړی د بل نزان مخکې وي لکه د دنیا یو سیس دې غډیر مرغوب دې نارکس دا کوشش کوي چې ما حاصل کړي هر یو پکې د بل نمکې کیږي بدلته هم دا وایي چې یو بل سره مقابله وکړي مړ په دې کې پنه کو کې یو بل سره مقابله پکار دنه تاسو په شر کې مقابله کوي تاسو د دنیا په ګټلو کې یو بل سره مقابله کوي تاسو د دنیا په شهادتونو کې یو بل سره مقابله کوي چې پلاني دور کړو زبې دور کوم نه دین کې وکړه پس ته کول خیرات مانه یو بل نمکې شې نه کو دا غوري ها دا پښتو خیرات نه دی دا نه چې مولا یې ګوره قران کې نه دی راغلی چې پس ته کول خیرات خیرات لمنډه کې خیرات له بوزو ادا د عربه خیرات ته دا سره پښتو خیرات نه غیر صدقه وی ها پس ته بقول خیرات نو ګلندی شه او بلنا نیکو تا نیکو عملونو تا کړه دا خیرات کی غل صفتی او دا قانون هر ځای کې شته په عربه کې چې سی غل صفت موصوف په کلام کې خامخا غواړي نو معنا به سي پس ته بقول اعمال الخيرات پس ته بقول خصال الخيرات نو تابعداریو کې منډو وه یو بل نګړندې شه د یو بل نوړاندې شه نیکو عملونو ته ال الله مرجوکم جميعا خاص الله طرف ته پیشي تاسو ټول دا مرجه تاسو واپسی تاسو پیشي د ټول الله تعالی نفینبئکم نو خبر بدر کی تاسو تا بما کنتم فیه تختلفون باغ مسلو چې تاسو پاره کې اختلاف کوي اوسه سوال دار علی چې خبر الله ورکی په قیامت کې دلته وینه ورته وایدلته دې کتاب کې ورک کنه خدای دې کې خبر ورکول نو مراد عملی فیصله ده دنیا کې الله قولی فیصله کړی ده بل کتاب کې د پیغمبر په جبا لیکن عملی فیصله بالت کوي ښا ذنبکم بما کنتم فی تعال تبدل خبر در کی وی ښا دلته خدا ته بار بار بیان لږ د الله کتاب کې دادیو عاشقی دالی کلی مولا دا وی یا پلان کې وډینګې دا وی او د پیغمبر سنت کې دار اغلی دی او عاشقی دالی کلی دی او پلان کې کتاب کې دالی کلی دی کتاب خپل سوچ نه غلو چې د الله کتاب هغه الله مکلف کړم چې منی وی د پیغمبر سنت باندې مکلف کړم او کرچا په کتابونو په خشو باندې فستر کل خیرات تا کومه ته حکم وکړه الله وی خبر بدر کم فیون ابیوکم خبر بدر کی تاسو تا بما کنتم فیه تختلفون پاغ مسلو چه تاسو پاغی کی اختلاف کوئیم چه وی تاسو چی پاغی کم اختلاف کونو دا خو پلحاظ دو قیامت سر دی کنو مخ کی دنیا کی تاسو دا سکریو امون خو موجود یو سو نو پاغ مسلو کی چه تاسو پاکی اوس اختلاف کوئی اللہ با خبر در کی تو ٹیم را روان نبی آو دو رہے وقفنا على اثارهم اور اولیک المن پنقش قدم د دی باندې عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم مصدق لما بین یدی پدا سے حال کی چی تصدیق کو ان کے اداغت چ مخ کی ددن من التورات چ تورات واتینا الانجیل اور کڑ من غتا انجیل فی ود و نور چ پاگے کی ہدایت اور رنا وا ومصدق لما بین یدی من التورات او تصدیق کو ان کے او دا انجیل داغی چه مخی ددنو چه تورات تے او اہدنو پورا ہدایتو و موائزتا للمتقین اوازو نصیحت دا پارا دا پریزگارانو ولی احکمو فیصلی دی که یعلو الانجیل انجیل والا فیصل دیو کی انجیل والا بما انزل اللہ فی تاغ حکم چرالے گلے دی اللہ پاغی کی ومن لم یحکم بما انزل اللہ او سوک چه فیصل نا کئی پاغس چرالے گلے دی اللہ اولائک هم الفاسقون دا صفتونو علا خاص دیدی پورنا فرمانا وانزلنا الیک الکتابا اور علی گلد ممتازا دا کتاب بالحق دا پارا دا خکارا کولو دا حق دا پارا دا بیان دا حق یا پسبب دا بیان دا حق مصدق لما بین یدیه من الکتاب پدا سے حال کی چی تصدیق کون کرے دا آگے چی مخیر دی نو دید کتاب انو نا نانا تصدیق کون کرے دا مخیر کتاب انو لن تابیر ہوگا ومعیمن علیه او محافظ دے دا مزامین دا آگے فاحکم بینہم بما انزل اللہ نو فیصلہ ہو کردی پا منز کی پاغ سو چرا لے گلی دی اللہ پاغ کتاب چرا لے گلی دی اللہ پاغ وحی چرا لے گلی دی اللہ ولا تتبع احواہم او تابداری مکواز خواہشات و ددئی اما جاک من الحق چی ڈڑک ان کی شداغنا چراغل اطاعت دا حقنا لکل جعلنا منکم دا پار دا حریو گرزول دی مستاسونا شرعتا شریعت و قانون ومن حاجا اولار دتلو ولو شاء الله وكغخت وي الله فزورا لجعلكم امه واحده قام غاغر ذولي بيتاسو دليوا ولكن اختيار دركلي ليبلوكم فيما اتاكم لذا طالت ازميخو كي پتاسو پاغس كي دركري دي تاسو تا فسبقوا الخيرات ريوب النمكشيني كوتا ريوب النغلنديشيني كوتا الى الله مرجعكم جميعا خاص الله طرف تفيشي تاسو تولدا واپسي تاسو تولدا فَيُنَبِّئُكُمْ نُخَبَرْ بَدَرْ كِي تَاسُ تَا بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ پاغم سلوچ تاسو پاغی کے اختلاف کوئیم